وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. سورة إبراهيم کے سلور بابونو چاریو پلفظ دا علم سرا شروع شو. اول کے دا انبیاءو دا قومنو دا دنیا حال بیان کرو سوالونو جوابونا. دویم کے بیا دا آخرت حال بیان کرو یو بل سرا داغی قومنو خپل میانو کی جگڑی وی جگڑی یو بل سر جوابونو پیرانو موریدانو. او دریم کی مثالن بیان کلو شرک او دو توحید کلمتن طیبتن کشجرتن. دا سلورم باب دے او دی کی زورن ذکر کی اللہ خلق لہ چی دنیا کی مشری اکڑا زانیم گمراہ کو خلقیم گمراہ کو آغلط مشران چنا شکری کول دا اللہ دا نعمتنو آغلط مشری کول دا غی حال بیانی کاغا غوخ کی مکی والو چی خلق زان پسے کڑو پیغمبر تین پری خودل اللہ وی زانم حلاک کو خلقم حلاک کو دیتا تخویف اخرویم وی چاخرت کے ویسا حالی. علم تر ایت نگور دی خبر تا سمر ناشنا دا تعجب نگور او کسانو تا چی بدلکو دا اللہ نعمتو پا کفر سران. اللہ نعمت سو قرآنو دا اللہ نعمت پیغمبرو اللہ و تراولی گو اگیه ناشکری اکڑا چمونگ دا خبر نمانو دا اللہ نعمت بدلول شکن. وحلو قومهم دار البوار او کزی ایک وزان سر قوم قل قور دا حلاکت تا احلو چوزے تو سڑے ورزی کی نورم زان سرو ورزی کوئی تدانگی نورم زان سرو ورزی نو احلو قومهم خوزی اکڑو قوم خپل دار البوار کور دا حلاکت تا بوار حلاکت تا ہوئی اگا کور دا حلاکت سشے دے جہنم چا جہنم دے اسلونہاں کلا داخل شوی ندی و داخل بشی غیتا و بیس القرار دیخو بداوی چی دنیا کی وطنگ شو چی زخو کمر گرارن و بیغم بشو آرام برارسی اللہوی آرام نشتا و بیس القرار دیر بد آرام دے آرام خوابتوی راحت اغیتوی چی انسان تا پی سکون حاصل شی اوی کی سکون او قراری نشتا قلاری کی بنا طول عمر بچگی وی جاری با اس دا بد دلو معنی کی دی دے کے چی سنگے بدل کا نعمت دا اللہ وجعلوا للہ اندادا ویگر زول اللہ سرا شریکان. اللہ نعمت چرا لے گلے و توحیدو چدا امن اللہ یاو دے اگی نعمت بدل کا اللہ سر شریکان جوڑ لیذل عن سبیلی نو عاقبت یدا شو چی گمراہ شو دا سی لارنا. قل تمتعو بس دی تو آیا چیزیں مزی ہو کے تمتعو مزی واخلے پدی خپل کفر او شرک سرا زکدی کڈیری مزیدی دنیا کنا ولی ارسو تا ذات دی مشرک او کافر سڑے چسی خواہی نو آغا کئی پابندی و تنی کنا گناہ اغنمانی حرام و حمل حلال پکی اغن کئی جائز و ناجائز پکی اغن کئی دستر پردے اغنی تدی اس چیزن پابند نہیں کنا اللہ زکوی جی تمت تارو بس دا دنیا ستاوز دا خوشحالے زیر اوکے خوشحالی ارمان اوری جوائے زکا پا لبیا سنشت فا انما سویرکم الانار بیشکا زیر راتلل ستاسو اور تدی راتلل ستاسو دے حال ذکر کو داغ مشرقین و باطل پرستو چتمت تعو دنیا کے ہم خوشحالی دباس سمر چکول شہن ہو کے اللہ ہوئی تمت تعو اجازت ہو تو اور پسی رخل و بندیان و حال بیانی مومنان مسلمانان چتاسگر آزادی ان کے تس داری پشانتی مزے و خوشحالی ان کے تس ہو پابندی تاسو نے اللہ کرہ چا پیر کڑی دا چپدی کرہ کے بدن ندن نجون تیروے تاسو نے اللہ کرہ چا پیر کڑی دا چپدی کرہ کے بدن ندن نجون تیروے تاسو نے اللہ ذکر خواہیے چپا بن یہ لغد حکم خلاف نشے کولی یری گے لغد مومنان شان نکل چکلاری تے درس ہوئی ندی تداس ہوئی خا قل لعبادی الذین آمنوا وایا تمادی پار لے گلے زما بندیان و کسان تا چ مومنان دی جدی دا کارو نہ کری چا غد اصلاح کارو نہ دی اگد کامیابی کارو نہ دی اگد عزت کارو نہ دی رسدی یقیم الصلاۃ وینفقوا مما رزقناهم ورچی ایمان راوڑے دے کنا آمنو دا کر خشوا دی ایمان پا دائرہ کے در دشو نوس دے پابندی کی دمانزو پا بدن کی بداب رہا کی دا اللہ انزو وقت چا اللہ عرصو میں پری خودو تا تودر دم یقیم الصلاۃ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ خرچ بکی داغی مالنا اللہ وی چمون والا ورکڑے دیم فمال کی بم دا اللہ برخ کی سرم علانیتا اغد دخو حدا کچالے پٹ ورکی چریاتی نجوڑا نشی کچالے اخکارا ورکی چنور خلق پوشی چل سدکی دوارا سید لیکن دا نفقا و صدقہ بکل کئی چی ملشی نو کئی بینا من قبل ایات یوم المخکم افکی درات لو داور وزنا لا بیعن فی ولا خلال چیغی کی خوبیہ سنکی گی نباغی کی سودا و تجارت کی گی نباغی کی دوستی پکار رازی اللہ یو وست چی سکے نو کوا پولش وست پا جون کی سودا او کا سودا دا آخرتو کا ورکد اللہ پنم باندی چیزان لپے آخرتو گٹے لا بے ان دغس ایک تا سارا نہیں کنا استاب مرگری استاب دوستانی تاغینا خوختیشی کنا دی دنیا کے اغی سارا مرگرتیا دستا دا دوستی بھی پکار راجی اس مرگ نہ پیار بس ناراضی ولا خلال دے او تو وقت خو ہاں چمال او دو صدقی دا خیر خیرات وقت وس دے چون دے خپ ہوشے فروغ موٹے او مال دی پخپل لاس دے نو لس روپے اور کا نو ڈیر شی بس نہ جوڑش نہ یقینی خبر ہی دکھا یو پلے مجرمان تو خبر اوکڑا چزے مزی کوئے مادر باندھی پڑے چولے ابل پلے مومنان تو چتا سوزان تیار ہوئے خواری کوئے کیا خیا تم خیستش. اس مفصل دلیل عقلی ذکر کی ام پخل قدرت باندھی ام پخل تصرف باندھی چمن چا عبادت کو دا غزت چم قادر دے ام متصرف دے ارس داغ دیو ترا شوگر اسمر پدی آیت کے راجا مکڑی دی. اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ غزت تیچ پیدا کری دی اسمان نوزمکا پدی قادر دے کن دے یو قدرت دے وانزل من السماء ماء فانزل به من السماوات فاخرج به من الثمرات رزقا لكم ذروباسی پدیو بو سرار قسم میوی رزق تاسو دپاران قبل وقت کے نفرے نو روجہ کی خوخ کو بھر بیٹ باندھے فرے کرنا رزقا لكم وسخر لكم الفلک آپ نے سمندر والے تسلے وسخر لكم الفلک سمرلویلی جازو نے ستاسو تابدار کری دی کلے چلوے کلے ادروے نو تڑلی ہوئی لنگری غرزولی در اللہ تسخیر دیکھا نفا تابدار کری ستاو دپارا فلک لویلی جہازو نا دا سفینے عرب دیو دا شمس دیو دا خالد دی نمونے والی خیر نمونہ والا تاریخی دی خود نور سوچ و تومو کو کنا کہ دا دچا دی تجریہ لتجریہ فی البحر بے امره چروانی و چلی گی پدی سمندر کی دا اللہ کا حکم کم کم دے تزیم ملکن تزی بے امره دا اللہ دا قدرتنو تماشیوں کی دیر دیر قدرت نہ ہوئی نہیں ہوئی نی اور چراضی نے جیبوں ہم ڈک راؤڑی ذرا تنور دکھ دینا سخواڑی سی مین ایک چیئرمین کو دیتا ہوگا رکھنا تھا دتا اللہ مقدر کرے گا کہ تم اللہ قدرت نہ ہوئی نہیں ابھی ہم تو شرک کہ نو ریر افسوس کے ستا پہ حال باندھے لتجری فی البحر بامرہی وسخر لكم الانهار او تابدار کلی سود پارا نهرونا والوال نهرونا عوام دخل کو پہ اختیار کیجئے فصل نہ پیو بکئی. وسخر لكم الشمس والقمر دائبین تو اے چی داد اسم کی دایا دی چی زما و تلا سرسی دے مخصخر کلی ملاوی ندا برا چی دی دامی چال پیدا کلی دی تابے دار کڑی ستا سو دپارا دانور او سپوک میں شمسا و قمر گورا دیچ دپار چلی گی اللہ لکم لکم ستا سو پا فیدہ کی روان دی نو نور تا ہم دیر ضرورت تے کدا نوے نو بس دغا سے و پٹا پو ناسو ہے نور تا سمر ضرورت تے والقمر او سپوک میں دائے بینی خوب انتظام سران خیجی او پریوزی را خیجی پریوزی تی بگی فرق ندے راوستے چری سارشیوی ندی چری ناوقت شوی پی ندے تب اندی فاروخ ناوقتی دائی بین اگی تو گورا اگی چری پخپل ڈیوٹے کے کو تاہی ندہ کڑی کنا دائی بین ہمیشہ تر پل وقت بروانی وسخر لكم الليل والنهار اگورا پیدا کلی ستاسو دا فیدی دا پارا شپا و رزم دیم ستاسو تابدار گردولی دی زکستر شوی نشپا راشی آرامو کی چه سار پاسی نتبا نوی چه ما سکار کرو داس بدن تا راحت ارسی کنا والنهار و رزده چه بیا بکی خفل کارو بارو کی اللہ وی دا بزشمارم نسمر بشمارم دا شماری ندی فاسد مثال پتور میں انسان تا تاوی چی دا ٹول زمان احمد ندی وآتاکم من کل ما سألتموه درکڑی دی تاستان ہر اغا سیزونا چی تاسو تا محتاج وین مانا دادا سألتموه دانا چی دی سوال کرو چی داراکا دی سکڑیو تو دیو تا محتاج ونو اللہ ورکرل ما سألتموه اغا چی تاسو سوال کرو اغا چی تاسو تا محتاج وین خواه یاد آئے چتا سے سوال کرو ناغمیم در کری دی اور چتا سے سوال نہ دے کرو ناغمیم در کری دی اولی دی ردی سوال کرو چی اللہ مگل دا سے سترگی اور دا سے غگنا اور دا سے لا سختی راکی نا دا خولا اللہ سے ور کری دے سوالا وین تاودو نعمت اللہ اکتا سو شمار ہے دا اللہ نعمتنا شوروش ہے چی دا اللہ نعمتنا شمار ہے لا تفسوها پورا کولے خونش ہے لا ترسوها اخو بے شمار نعمتوں نے اللہ استان صرف دا غواری کہ ما سر شریک مو پیدا کوا فلا تجعلوا للہ اندادا ما لشریک مو گورا نعمتوں نے دمرا ذرکلی چھ شماری نبار دی امو طالب استان یوکی کہ ما لشریکان مو گورا نستا بچی خلاص دی دل تبدی امزو ساتم آل تبدی امزو ساتم زمانہ یا وہ خبروں میں اگئی چھتا منی ان الانسان الظلوم کفار دا یا لیخان دا بدبخت انسان دا بے فکر انسان دا بے عقید انسان دیر لوی ظلم کی زان سراچی دا خدای ناشکری کی دا دا ظلم شخا عرصے والا قتلی دی عرصو پوچیا پا لمدہ باندی پارسو مول کردے ادا د خدای بنده چې خبره شي نو وی بولي نازولي نشتا حق خپل خبره کوي الله وی لظلوم کنه ظالم نه ظلوم جوړ کو ډیر لوی ظلم کوي ځان سره نو کفار او د الله د ټول نعمتونو نه شکر یو کړان دغه حدیث کرا غلی چې انسان تابان چې ما څومره نعمتونه کړې دي کا ستا په دې بدن کې دي کا د دینه بار دي تی اوش مارا او کني شي شمارلې نو هم چې د ټولو کوي واس دوی چې الحمدلله الله وی زما نعمتونه دې سپکل دا سه کلمه دی وی چې د دې واس چرته پوره کیږي الله وی ما تا خپل نعمتونه سپک کار شو چې دې بنده ته ګور عجیب دی دا سی کلمه اوی چی دا نعمتون دا غیب پا مخ کیس چی نده اده نوی نو کفار ده نو دا خیال نی بس دوڑه او خری اٹرقه او کی او پاسی دیتا فکر نی چی الحمدللہ اللذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین و دی استاصل لگی چی تو مسلمان خود دعا بدا تیادی کنا کل چی دا ظلوم و کفار ذکر او کو نو دین پر ذکر کی دا شکور او دا صبار نیخ پل بندیان دی شکور او صبار و اذ قال ابراہیم رب جعل هذا البلد آمنا دلیل نقلی ذکر کی چی بندہ دا دی توحید دا پارخ واللہ دا سے انبیاء را لے گلیو لکا ابراہیم علیہ السلام تو داغ دعا دے نہ داورے دلی چرتا چرسوی لوچ بیت اللہ جوڑاو یا مکی معظمی ترارے کنا اگی خنور سنو دی ویلی خود دغی ویلی چی اللہ مونگ دا شرک نبچ کی اللہ نمونگ اولاد دا دی نبچ کی دا سر نوی خبر خنو دا یاد کا بیان ابراہیم علیہ السلام چویوی رب جعل هذا البلد آمنا اے رب اول سوال خدا کو مان چو گرد دا خار چی مکہ معظم دا دا امن زین ولی چی امن نین دی که بسو که عبادت سو کی ملا اول دی لامن پکار دی چستا بندیان پکی دیر پو سکون سرا او دیر پا حوصلی سرا ستا عبادتو کی توافو نو کی هذا البلد آمنا کور دار دا دویم دل رات لل دی یو دل چراغ لیو نو ڈاگا پرتو ایس نو اس شینو نو سوال کړو چې رب جعل هذا بلدا امنا بقره کې راغلو یا الله دا ځای آباد کې دا هوستاله کور خواده او څوک شته نه نه الله ته دا ځای آباد کې نو چې بیا راغلی نو وکه معظمه آباده وه نو دا دلې وسوال د امن وکړو چې الله آباد شو خار جوړ شو نو ته یې د امن کې وجنبنی وبنی نعبد الاصنام یا اللہ ماو مساتی زما زامنم اساتی دا عبادت بتانونا اگی سر خلوی غم داو چی دی مصیبت او دی بلانا بچیو کنا نار سبا کی گی اللہ بخیر کی وچی مونگ دا شرک نبچ وجنبنی ماو مساتی وبنی یا زما زامن اخپل زامن یا دی تول نسل دلتنن مرادت ٹول نسل کے ہو بھی آ رہا ہے لیکن ابو جہل دی ٹول عرب دے گا اولاد دے کنا خا ابو جہل دی ابو لہب دی بکے دبتان عبادتوں کو کنا تو سب وہی کہ اگر سوال کرو وہ اگر سوال خلو زامن اللہ کرو ٹول نسل لے خلو کرے اٹول نسل لے چکڑو کلنو سورہ بقرہ کن اللہ و طویلو چے لا ینالو عہد الظالمین تاپ اولاد کے خبر ڈیر خلق راضی ٹول لخود ہدایت نشم کو لے چلے چا وہ قسمت کی نہ آئی تو میں ہدایت کی گئی التے وہ تو خبر اکڑی ہوا محسن و ظالم لنفسه مبین ومن ذریته محسن و ظالم لنفسه مبین ابراہیم علیہ السلام پاولاد کے وہ محسن ہوں گے وہ ظالم بہو گی دا دل تحفل سلوی زامن یاد کری بنی یا پورا بدی باندیش کال لے چی ابراہیم علیہ السلام سنگوی چی ما بچ کی آخو بچو آخو دا بچ پن موحدو فطرتی نواج نبنی وی داوی امونگا مطلب یو دا مونگا غم دے وسرا چی ورے خلقو چی مونگ سوال کو نتاسو یولی نکوائے چمنگ دور پال او احتیاط کو تسول نہ کرے جزام دا شرک نہ بچ کے سو کوئی چنا دا اسنام مانا بتان ندی امام راغب بوئی کل ما یشغل کان طاعت اللہ فہو سنم ہر وشی چتا دا اللہ دا عبادت نو باسی اما شغل کی دی نو آغا بود تے نو کاغستہ تجارت تے ہو کاغستہ دکان دے ہو کاغستہ نو کری دا کاغستہ مزدوری دا اچیتے دا اللہ دے عبادت نویس تے نو دا سنم دے سنم خواب اگا کوچا تا نوی چتا جوڑ کرے دے کلو مایو شغیلو کیوی جی دے مزکہ ابراہیم علیہ السلام ہوئی چی اللہ دا حطول اسنام دے سن چیزا چاہتا پا دنیا مشغول شم مصروف شم وجنبنی و بنیہ انا عبد الاسنام لدینا چمنگا عبادت کو دا اسنام یا دا بوتانو دا غیر اللہ ارسوک چی ولی لدینا پنا غاری ربی زماربا انہو نازلن کثیرا من الناس ذکر لدینا زان ساتم چی دیر خلق گمراہ کو سلک خلق ہونو دیکھنا دنیا تباکڑا دی بوتان تباکڑا اری کی خدا طاقت نشتا کیا پسی را پاسی سنگوی چین اور نازلن کثیرا من الناس مطلب ادا دے کہ دا بوتان متان دا ہر سے چا جوڑ کری دی شیطان دا خواہ خلق تا دامون یخی دی خلق بگرا گیری نو مطلب یہ شیاطین دی خواہ ادا عرب پوتانو کے ہوبا شیطان ناست آواز بے کہو ارے بدیک لکڑیوں کا نخا ری اللہ دا شیاطین دی کا نا دی خوڑی خلق گمراہ کو یا مراد تین عبادت دی بوتانو دی چدی عبادت دیر خلق تباہ کرو شرک بے کا نخا انہو انہا یقنن دا اسنام و اوسان سمر چدی دا شرک زیونا مرکزونا گمراہ کری دیر خلق و فمن تبعانی یا اللہ سوک چھ زما مرگری زما پا توحید کی فینہو منی دے و زما دا دلی نئی دا جماعت نبی دے و ملت ابراہیمی باندی دے و حنفی کا نحا حنفیان احناف و تولی وی دے اصل مطلب کتابون لکی چھ دا زکر جدی ما بو حنیف دن دے ابراہیم علیہ السلام ملت حنیفی کا نحا بالکل ڈیر اصول کو سر برابر ہوں وہ منی ومن آسانی اصو کو زمانہ فرمانی کی خوبیام تو بو باسی نفین کا غفور الرحیم یا اللہ تو بخشش کو ان کے مہربان بولے آسوانی تو بخن کی گی چومن آسوانی فین کا غفور الرحیم تو دب اور سرئی اگر چاچ زمانہ فرما نکلی ہو بے تو بیس تینوں تو بخشش کون کے مہربان یا واہ دیم جواب دا تین فسترین کہ آسوانی فی ما دون شرک نافرمانی کلی ہو شرک نہیں کرے نور گناہ گاری نفینکا غفور رحیم یا اللہ تو تدا گناہ معاف کی گناہ نخصوک نشی بچ کے دیکھا نا اللہ تو سو کوئی نہ کہ اس نہیں کنا کنی تو بیس کی انی شرک نزان بچ کری نو بیام فین نگا غفور رحیم سمانا اللہ تو ہدایت کی اللہ تو ہدایت کی جد شرک نہ تو بو باسی توحید تراشی یا ودا مانا ربنا انی اسکنت من ذریتی اے رب زمان دا وقت حضرت اسماعیل او ہاجرہ دیر اوستل ادا دے کے پری خودل ابراہیم علیہ السلام تے روان شو دا اللہ حکم دا حال بیانی دے دے کے اے رب زمونگا ما خو پری خودل بازی دخپل اولادنا بازی ذکوی کے اغبل بی بی خوالتا وکنا پخپل دے کے سارا او حاجر ہے راوستا من ذریتی ہوئے دیو جن بازی مفسرین دوا ذکر کی چی دے اولی دل تک راوستا ناغیوی ذکر چی ددوار وخن تیرے دا بنتوبو کنا سارا سارا وخن تیرے دا نو دا دا کتابونو خبر دا او قرآن روست چی سویلی دی ناغا بل سوی ٹھیک دا دا پا اموا ریواز دانو کن نور خبر ہے ما پریخو دل من ذریتی رخل اولادنا بیوادن پداسیو میدان کی پداسیو کند کی غیر زی درائن چگی کے حضر غنہ نکی گی اگا خوتش غنہ دے گی کہ وہ صدر غنہ اوشی چکم دو بیت اللہ خوادا اگو چاپیر غنہ دی اگی جزانے اس کٹکی را کٹکی و میدان کلاوی غیر زی درائن او که نور ده مکی معظمی سمکه ده خور ده نپاقی کم سنکی گی اگه ولوس دبل زین خور راولی غیر دی زرعن که نده زرغنی والا عند بیت کل محرم دستا ده کور سرا چه دیر معزز ده دلتا می پری خودو اگه وقت کلا بیت نو رسوی بیا جو کرو ذکر اوید توفان نوح علیہ السلام سرا درشیو دغسی ملک داگا پروتو اند بیت کل محرم کور کم دیو ہاں خو کور سکو چی کور یواز دی کوٹی تا نشوی لی کدا کوٹا نینو من باپا لمخکو مز بکو وائی وچی محمد کعبی شریف ولی بیت اللہ اصل کی غا دغی زین تر اسمان پور دا فیزا چی دا ٹول بیت اللہ دی کوٹے خاصی تو نخی دپارا جوڑا کرے رہا بیت کل محرم ربنا اے رب زمونگا لیقیم الصلاة دے اصل مطلب دے خواہ دا اولاد میں دل تکی ذکر پر خودا چستا دا دین دل تکی آباد چی استا دین قائم شی لیقیم الصلاة چی دی استا دا دین پابندیو کی صلاة نیواز من ندے التمان دم رسواب نشتل طواف کی ریکھا التد طواف دیر ثواب قرآن طواف مخ کے کڑے چلت طائفین والعاکفین والرکع السجود مذکا صلات نہ اللہ دین مراد دے چلی دا استاد دین پابندیوں کی حفاظت کی دیر پار میں داخل معشمان دل تفریح ہو دو اصل مطلب داو چداز عباس فجعل افئدة من الناس تهوي اليهم نتو گردے زرون دا خلقو چی دیتا مائل کی گی چی دیتا روجو کی دی سر را نزدی کی گی صد پارا اسو کوئی دا حج دا پارا حج لکو ورا دی خواہ مخواہ تحویلیم اسو کوئی نا چی دل تراشی چی عباد شی کنا چی عباد شی نبیا چی کل ابراہیم علیہ السلام راتو کنا فدویم دل نہ جرہم قبیلہ و توی غیر آغلی و التعباد شیو غمل بی آباد تحویلیم ورزقهم من الثمرات ترزق ورکی دیتا دمیونا لعلهم یشکرون و دا رزق با دید پارا خوری چستا عبادت پیو کیم دیولا حکمت بیان کہا چی رزق اللہ در کردے خورا لیکن نیت بدا کے چی اللہ ستا عبادت پیو کما اسی در رزق نصف ایدہ دا چی عبادت بکنی منز بکنی لعلهم یشکرون ربنا انك تعلم ما نخفي وما نعلن دا گورا دعا گانی نوی رست دعا ذکر کی خدا والا وسیلی بیانی مخ کی دکا دعا چی کہن مخ کی با والا وسیلی گوری کنا خدا ابراہیم علیہ السلام مخ کی وسیلی جوری نبی رست با دعا کی اے رب زمونگا تخو پوئی گی زمونگ دا عقید دا چی تپار سبانی پوئی گی استاد علم ناس شے باہر نہ دے ما نخفی و ما نعلن زمون فضل کسی ہو کمون پخکار سوائیو یا اللہ اخکار خما دواوی تا تمی فریادو کو چی خل اولاد میں پری خود دزلو وخی او دید پارا چی استاد دین پا بندیو شی نور سا غرز میں ندے دا میں پخلی ہوئی فضل کی مدادی چی اولاد سردار چا محبتی کنا و جدائے خسود نہیں نی اللہ زما دے حاجر و اسماعیل سر مینا دا دیر تعلم ما نخفی تپوئی گنو ما دا صبر راکے و ما نعلن و ما یقفا علی اللہ من شین نپٹی پا اللہ باندی حسی و شیف الارد و لاب السمائی نپس مکہ کی نپاس مان کی عام کیے زمان پا حال خبری دسمکو دا اسمان پا حال خبری دا بل وسیلہ کل عقیدی کہ اللہ زما دا عقیدہ دا تا تمنظر و قبول دا وسیلہ کم او بل استاد نعمت شکریہ دا بل وسیلہ دا الحمدللہ الذی وهب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق حمد او ثنا و تعریف دے اللہ رزاق لران چوی با خماتا پدی دمر بڑا والی کی اسماعیل چی پیدا کی دنو ابراہیم علیہ السلام وی داتیاو کالو فبی اصحاب چی پیدا کی دنو سلو ترسی دلو شل کال فاصلہ خو پاغی کی وا حلل کی باری بڑا والی کی خواب اسماعیل علیہ السلام چی مشر دے اسحاق علیہ السلام چی کشر دے اسماعیل علیہ السلام تا غلام حلیم وی ابشرنا بغلام حلیم کراشی دا صفتی اسحاق علیہ السلام تا غلام علیم وی کراشی یو ابو العرب دے اسماعیل او ابو العجم دے اسحاق علیہ السلام بنی اسرائیل نکلے نو بس چسونا ٹول ابراہیم علیہ السلام لور کو نو اللہ طویل چدا ہجرت کا تا بابل فریدا مور او پلار اور خلق فریدا آزر دی کہ وہ شرک کی مبتلا ازر لارشت نظر بدی آباد کما نبت دا سے آباد کو چبیا دو زامن کو جا تو دنیا داری بقبضہ کرا لکھا ان ربی لسمیع الدعاء بے شک رب زما قبل ان کے دعا گان دے نوس دعا کئی دعا وسرا لکھا نمک کے ٹول وسائل بولے زور لگی چ اللہ گور دعا میں قبول شن خبئی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی اے رب دعا دا کو ما چوگر زما پابند دین ستا مقیم الصلاۃ د دین پابند یواز منز بکئی نہ ڈیر سیزن دی کا نہ رجداری اقامت او داغی پابندی اوشی اگر زیما لرا مقیم الصلاۃ پابند مانزو د دین ومن ذریتی او بازی دا اولاد زمانا لکہ دا بازو حق کی خوطویلیو چیغنش کے نیر با دا دعا کوما او دی دعا دا پارا بیا سوال کوما چی و تقبل دعا دا دعا زمونگ ندیر پا منت سرا دیر پا زار سرا قبول کی ام با سوال کے ام با بیاوی چی اللہ زخوڑی رجزی ما زمان دا سوال با یا دا قبلی دویا نخو قبول کی وہ تقبل تفاعل لے تکلف دوبار راضی دیر کوشش بکے کیا دادا زما دعا قبول کی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اے رب زمان بخنو کی ماتم زما مورو پلرتم اور طول مومنان تا پا غرد باندی چی قیامت قائم شیم دس عجیب سڑے تھا منگے پہ کیوں را وسطو ولی المومنین یوم یورو منگ پہ کرا لیو کنا تولی پہ کرا وسطو دا سے دعای کو لکھا دیم دعا گانے کی یا خدا کہ دین نسوک نہیں خبر نو زانی ییری مور او پلاری ییری او سوئی وی خدا تی اولاد سلیش زر پیغمبرانو بخی وی غیستا تا محتاج دی چتا دا چاچے اوچت کناری بخدے او بخی دے بندہ زان غم کوا غی اللہ بخلی دی تا فاقیدہ دا دمونگا تا غینا گناہ نا دشوئے گا سو تا بخی تا سے جی بخلق دے زان لے سوال کوا مورا پلار لکوا اٹول مسلمانان لکوا دا اصلی دعا گا جو جن حدیث کرا گلیو چکلے او بندہ دا سے دعا کی چلا مغفر لی ولی والدیاں او حال دا چې مور او پلار کافرانی لکه ابراهیم علیہ السلام چو دا دعا وکم په لذی نغوی ان صرفت المغفرت الى آدم و حوا بس چې سو پکې نه کنو مسلمانان نا آدم علیہ السلام او حوا خوشته کنا دا دعا باغی تر سیخه ولی والدی خطی کول کول نه پاتره ورزی گی نا بیکار کی گی نا دور وستا مشران کی سوکی دا سے چیغی و مسلمانان تیر شوی ولی والدی ولی المومنین دا دے دے پورے حال بیان شو نقلی دلیل دے ابراہیم علیہ السلام نا چی دا غد دعاو گو رہے دا غد اللہ تمینت و زاریو گو رہے دا غد پا توحید باندی سمرہ تمسک دے دا سے تاسم دا مسئلہ منے کا نا اب یا قرآن خو عرب و تنازل شیو اغیب وی ابراہیم علیہ السلام خو زمون نکو من دا غب ملت یو ناللہ وی دا غب ملت دا دے اس با دروغ اور شاستا سو معلوم شی اغیب چرتا من اللہ نی من اللہ نو آیات دا سورت اول تلعو اول کی سویلو لتخرج الناس من الظلمات لن نوری قرآن میں دید پار نازل کو چی خلق دا تیارونا رنا توبا سے وہ سوئی کے چرے نوزی کا نا نمات ہے پریدہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا تَقُمَانْ مَكَوَا پَاللَّهَ بَانْدِي چَغَگَنِ نَدِ خَبَر اَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ دَاغَ كَارُنَّا چِدَا ظَالِمَانِ يَكَئِ خطنا خبر دے نولی و تصنوی اِنَّمَا يُوَخِّرَهُمْ لِيَوْمِن دیئے خُرُسْتُ کُلِ دی دا سی اور رضیتا چی خاص کر مومنان کنور سو کی نمانی نمون خواغی روزی تناسیو لیو من تشخصو فی لبسوارو زمرہ حیبت پارے کے پا دغی خلقو باندے دا سچی دیکن دا با دغی خلقو پورے ایخا مومنان لنشتا چراو بزی پاوے کے استر کے دخل کو تشخص فیہ الابصار دا سے براوزی کی ٹول بہ تور اس پن بیر سخکاری تر کے ہوسو مخکاری ہو ٹول نخکاری اب آغورت چراوزی کا نا نزک و شخص و تولی شخص تھا نزک دے لی دیشی کا نا شخص لی دیشی روحی نشی لی دے ایمان و اسلام نشی لی دے ایک بختی بد بختی نشی لی دے ہاں بدن یہ لی دیشن دے تشخص ہوئی تشخص ہو مہتوئینا منڈی بوئی محشر تا مکنے رؤوسیم اچتون کی بھی خلو سرون لران برا برا بگور دے ہے بت نہ لا یرتد دویلیم طرفم نبو واپس کی دیتا رب دسترگیم یو دا مانا لا یرتد دویلیم طرفم بلے دارا چی دمرا با حیبتی چی زانتا با ام نشکتے زانتا با ام نشکتے چی یرا جامرا پورشتا کنشتا دا سے دا حیبت حال بے زکا ایتون چی کل نازل شکن چی بندیان کل پاسی دا قبرون ننو اس بار پوری نی محشر تبروانی نا ام المؤمنون اوی چی ستر پر دا نبی علیہ السلام اگے کہ سوک ستر پڑ دی تو ندی سم اگر دا سے حال لے تو سو پزن پوئی گی نبی آبا تو جامعہ اس کی گا نا لیر تد دوی لیم طرف ہم زانتا بنا شکتے و اب ایدہ تو ہم آوا او ظلن بے خالی وی دا ہوشنا اقل بپا کی نہیں ہوش بپا کی نہیں ولی دلتا بکی اقل نونو اگر دے بدا کم دین راشی دادا کا بدبخت یادی کا نا ہر سوک بدا سے نہیں منگ یو زل نچ شل زل ویلی چی گوری مومنانو پسی با دو کافورو او خان راشی دمرا خیستا و دمرا خوشبویا عدت ابوی راخی جی چیزو دے باول دار سورلے کو تماشی چی دا سشے دیلا دا دمرا حسن دا دمرا خوشبویی پا کده کم دیلا دا اگه لبا داغا سپین سپین سوار لے رازی اگه پا رام باندی دی دا خود دی نور حال بیانی خواه چیا پیدا توم حوا دلتے ہم سر کے عقل نو دا جو اندی ذاتی اپریخ و ملو پسی شیو دا دی عقل نو اپیدا توم حوا کنو وانذر الناس او یرو خلقو یوم یاتیهم العذاب دا غرازنا چرابشی دی تازاب ويقول الذين ظلموا نبوي دا ظالمان او مشرکان ربنا يا رب زمونگا اخرنا الى اجل قريب مولا لكوتي وخراكا يا دا مرگ وخ يا دي چه ملائك راشي کنا ادي پوشي پزان بانده چه وي زي خوارو ستا سم نکلما وي وچه هالا لگ وخرا لراكا ورگا چه كورتا لارشا ورگا چه جامع بدلکا ورگا چه دا کارو کمونزو کما اخر نہ لا جن قریب لگون دے نیٹے تم نے سیکا سد پارا نجیب دعوت کا چستا دعوت قبول کم کم دعوت دا سورت ابراہیم دعوت سوار لسمیا تو لہو دعوت الحق دا دے نو قبول کرے نتا دا شپیس کا لسکولو ادا آویا کا لسکولو دنیا کے چتا دا اللہ دعوت نو قبول کرے اس بے قبل نجیب دعوت کا یا وہ ونتبع الرسل ورق پلی غلطے ہو خوئی خوا دا چرے دا غق کاؤ چما کی شرک دے ما کی بدت دے اسے پا خپلا ہوئی خوا ونتبع الرسل او چتا بداریو کو دا پیغمبرانو داغی سنت پا عمل کراولو عمل داغی پا طریقو کو دقا دو غلطے دیوائے فالا پوشو چی اوپا دوار خووتنو ونتبع الرسل اس نکی گی ملائک بہت ہوئی اولم تکونو اقسمتم من قبلو ولنوی تاسو چی سوگندو نباوم کل پا دنیا کی ما لکم من زوال ما لکم من زوال سمانا ولی دی قیامت نمانا سا دی خدا منلے چی دنیا بروانی گی و قیامت بقائمی گی نمین زوال سمانا مانا دا چی نشتے ساو دپار عذابونا تا سخیمو لبا اللہ توارا جنت را کئی بل چالا بگیارو برخا نکولا دا مانا کئی زوال یوا دویم دا دی چی تاسو سمر مشرانوے او بیام چی چابرتاوی چی بابانو خفا بشوی چالکا زب ما تا بابا مو آیا ما لکم من زوال ولی تا بزاری گی نسو نوی زوسم اخبار گورم اگا خونمی روغ دی ما لکم من زوال پتاو لکا فرح نرازی ستا بوجود باندی بان رب نرازی دا دی خیالو کا نخواد ودی بخفا کی دو ما لکم من زوال وسکنتم فی مساکن الذین ظلموا انفسهم اگر حد دلیل نظر سرو چمون بیوزل زود دی دنیا نا رخصتی گوبا کڑا بتڑو زکا چی اسی دلیوے پا کورون دا غزالیمان خلقو کی چیغی ظلم کرو پا خپل زان نبان دی اگیم لرکل او تاسو پا غا کورونو کی پاتشوے او تاسو بداغی غنخ مخیوم کتی چی دا دا بابا دلات شیشہ دا گورا او اسم را دنگو موخ چو تا کٹکی کی دنو رسو او غبو تا دغت رسیدو داو یوزان لا شیشہ ایخیو کنا پدی استنو کے پو خواد داسی کورونا داس دیونو فا دا غنخ مخی بام کتی خو تاسو زنکی دانا رات لو چی سنگ آغیتینا لڑن دقا سبتی منگا امزو ظلمو انفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم او خمالو مشي وتعستا چمغاري سرسكارو نوكرل دا قومنهم يا ديخا دا عاديان وثموديان جلو يتاس داغيغا يادگارونا وداغي اکندرات گوره کنا ما سرسكري فعلنا بهم وضربنا لكم الامثال منگ بیان کرو استاو دپار دیر مثال انہا پا قرآن کی وقد مکرو مکرہم او داگی قومنو دیر تدبیرو نکڑیو دخپل بچاو دپارا مکرو مکرہم دیر تدبیرو نکڑیو پسمز مکے بنگلی جوڑی کڑی پا غرونو کیے کورون تراشلیو چیدی که منگا پا امنیو کا نخوا یو دامت یا مکرونو فریبو نکڑیو انبیاء سران انبیاء تا جرگیوں مشوری کریوی چنی پریدو دا تیر شو کنا خوا قوم دا صالح علیہ السلام مکم عظمہ کی دار الندوہ کی جرگی کریو فائند اللہ مکروہم اللہ سرداغی پورا انتظام اگین جرگی کولیو اللہ مرتا انتظام کرو دا مخکنا قل اللہ وسرہ مکرہ دا سور تدبیرونو وین کانا مکروہم لتزول منہ الجبال اگر چی اوغا تدبیرون داغی دمر مضبوطو چی علاولیو دا زین غرونا چی غرونا دیو زین بلدیتا کرنے کچر ان پخپل مانا شی او تحقیق شی و بہتر مانا دادا چی ان مانا دا نفس را دی اللہوی داغی رئیس تدبیرون نو سنگا کٹول راجع ما شوی اور علگیا شوی پا یو غر باندی نو اللہوی غر یا نش خلاصو لیں لاسولشی دنیا لگیا دا چتے وڑغن تے گنڈائی ادا خلق پہ لگیا گٹی تی اڑی او خلاص ہے نکی نہ اللہ اس تاسو با سمر زوری یہ وڑو کے گنتے غر تاسو نشیل رکولے نو ان کانا نو اغا چل او فریب دی نو اغا زور او طاقت دی لتزول منو الجبال چی بیر تکریشی او بیل کریشی بدی سرغن دا خپل زین بل زیتا دا مانا امام رازی رحمت اللہ علیہ وی چی عنا بالجبال الاسلام والقرآن و امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وی دا غرون خو اللہ پا مثال کی ذکر کری دی سو مطلب اللہ وی کاغی دیر فرے بنا مکرون کول خو اسلام یہ نش خزولے دا اللہ کتاب یہ نش لری کولے دا پیغمبر سنت یہ نش لری کولے منہ الجبال دا خو جبال راسیات تی دا سوک لری کولش دا معنی کہ امام رازی رحمت اللہ علیہ دے مثال بیان کرے اصل کے زجاج موئی چدا مثال لے چ اللہ بیان کرے دے دا خپل دین او دے اسلام دا پارا چ دا داس مضبوط تے لکا غرونا چ مضبوط تی ارشتیا خبر دا کنا دا کم وقت نہ خلق علم دے چ اسلام ختمو ہمیشہ ختمو لے ختمو یہ ہوئی بیا وسوک نم ناخلی اچھی یو لری کی نو لس نور پیداش دا خو نہ ختمی گی لے تزول من الجبال دا مثال ناراضی کا نخا لوی لوی علماء چی کنا لگا صحابہ شو تابعین شو اگی تجیب تو گمان مکوا پا اللہ باندی بیا وطا ہوئی یو ذلی مخی ہوئی چلا تحسبن اللہ غافلن دا گمان مکوا چی اللہ دی خلقنا ندی خبر نو زکدی دا سکی خبر دے روز والا مقرر کری دا کنا او دے دل تکی دو وعدو ذکر کو دا انبیاء و سرح گمان مکوا چی خلاب بو کی اللہ دا خپل وعدینا چکڑی و پیغمبرانو سران ان اللہ عزیزن اللہ زورا وردے خپل وعدو پورا کی زنتقام او بدل با اخلی دا دی قومنو نا دا خپل انبیاء و دا پارا تخویف اخروی پا آخر کے بیانی چی دا کل با انتقام اخلی حل قوی گنی وصف پا دنیا کی اخلی کنا اللہ وینا یوما پاور از باندے تو بدل الارض غیر الارض چی بدل بکڑی شی دا زمکا پا بل زمکا والسماواتو اسماننا پا نور اسماننو وبرزو للہ الواحد القہار رو بوزی خلق دا قبروننا اللہ تا اغزات چی او دے و زورا وردی پا طول باندے لار وزد تو بدل الارض غیر الارض سمانا دا یو قول داد چی دق قزم کے اسمان نبی خو اللہ بے پا شکل کی بدل کی دا سی بنی صفت بے دا سی نی لکا اس چی دے ایاتونو کیم دا سی راگلیو کنا ویزا الارض مدت والقت ما فیها و تخلت زمکا براخ کیشی ادے کی جدن نسدین و بار رو غرزی و تخلت او خالی بشی دیر لے بوج دے پکے گا نا نو دغا سے بولا نور صفتوں ہم بدل کے سنگ جی حدیث کی راضی چدا زمکا بز دا چاندی پا شانتی شی دا سپین و زرو پا شانتی دا سے بنی دا خاور ماوری چیزی کنا بعض روایت کو راضی چی کل خبزت البیزا آم دا بس پینا ڈوڑے شی کسو کی خوری نوم بے ہو خوری دکھا چی دا سے خوبا نہیں کنا خوا یا کل من المؤمن و بعض روایت کو راضی اسو کوئی چینا بالکل بدل بشی ذات بے بدل شی ود و مفسرین و زیاد اقوال پا دغی دی علامہ ابن قیم چی صفت حال بدلی دل ذکر وی غیر الارض یوی کنا و تر المجرمین تبوین مجرمان یوم ایزن پا دورت باندے مقررنین تللی شوی بی فی الاسفاد پا زنزیرونو کی سنگا و تللی شوی گمان مکوا پا اللہ باندے بیا وطا ہوئے یو ذلی مخی ہوئے چلا تحسبن اللہ غافلن دا گمان مکوا چی اللہ دے خلقنا ندے خبر نو زکا دی دا سکی خبر دے فروز والے مقرر کری دا کنا او دے دل تکی دو وعدو ذکر کو دام بیا و سرح گمان مکوا چی خلاب بو کی اللہ دا خل وعدینا چکڑی و پیغمبرانو سران ان اللہ عزیزن اللہ زورا وردے خپل وعدہ و پورا کی زنتقام او بدل با اخلی دا دی قومنو نا دا خپل انبیاء و دا پارا تخویف اخروی پا آخر کے بیانی چدا کل با انتقام اخلی حل قوی گنی وصب پا دنیا کی اخلی کنا اللہ وی نا یوما پا غرض باندے تو بدل الارض و غیر الارض چی بدل بکڑی شی دا زمکا پا بل زمکا والسماوات اسماننا پنور اسماننو وبرزو للہ الواحد القہار رو بوزی خلق دا قبروننا اللہ تا اغزات چی او دے و زورا وردی پٹولو باندین دار وزد تو بدل الارض و غیر الارض سمانا دا یو قول دادا چی دق قسمو کے اسمان نبی خو اللہ بے پا شکل کی بدل کی دا سے بنی صفت بے دا سے نہیں لکہ اس جدے ایاتونو کیم دا سراغلیو کنا وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت زمك براخ كيشي هذه جدن نسدين وبار رو غرزي وتخلت أو خالي بشي دير لئے بوجھ دے پکے گا نا ندغا سے بولا نور سی پتنو ہم بدل کے سنگ جی حدیث کے راضی چدا زمک بز دا چاندی پشانتی شی دا سپینو زرو پشانتی دا سے بنی دا خاور ماوری چیزی کنا باز روایت کو راضی چی کل خبزت البیزا آن دا با سپینا ڈوڑے شی کسو کی خوری نوم بے اخوری دکا چی دا سے خوبا نہیں کنا خوا یا کل منہ المؤمن باز روایت کرا دی اسو کوئی چنہ بالکل بدل بشی ذات بے بدل شی ودو مفسرین و زیاد اقوال پا دغی دی علامہ ابن قیم چی صفت حال بدلی دل ذکوی غیر الارض یوی کن وطر المجرمین تبوین مجرمان یوم ایزن پا دورت باندے مقرنین تللی شوی بی فی الاسفاد پا زنزیرونو کی سنگ و تلل شوی ابن قتیبہ وی مقرنین بعضهم الى بعض دیو بل لپاس کلی بی بندل ایتی جوڑی کلی دا سی بیو تلی لکا مخ کی چی تیر شیو سورہ نام کے چی فیرکو مہو جمیعن فیجالو فی جہنم اقدام آنا جی ابن عباس سے بوئی چی مقرنین مطلب دار چ لا سخپی بولو تلی لاس بیم تللی سٹونو سراخ پی بیم تللی دوس بی جانم تورزی دید پارا تائید اغا رست و حامیم سجدہ کی رازی چدا مجرمان جانم تورزی نو پخپل مخونو بزان دور نبچ پی ولی نو نور سلا سخپی خوب تللی خوب خوزی نکن تشمخ بے خزینو افمیت تقی بوجی سوء العذاب یوم القیامة سرابیلهم من قطران کمی سند دیبا دا گگڑو نئی قطران یوم آنا دا بل رنسنو وطوی رنسنو چی دا اوخ پا منشی نو خلق پرانسنو غل کی دا داغی علاجی کا نا ندی کے مفسرین زیات اقوال لی ذکر ہوئی دا مشرکانم پمنو خانو اللہ بولا علاج کی پر انزلو باندنو حدیث کی مراغلیو چی کما زنانا چی پمنو باندی ویرونا کئی ویرونا انور خلقو تا چل خی نوی داغی کمیس با پا قیامت کی در انزلو نئی ام پمنو کنو ذکر ہوئی لی من قطران حدیث کی راج وتغشاه جواهم النار فتبكي مخنو ذي لرور ليجزى الله كل نفس ما كسبت لا زكاة الا بدل وركي هر نفس تا داغ عمل چکڑے ان الله سريع الحساب بشك الله بدر زر حساب کی حدیث کے راضی کنا چسو پورے دا قیامت پرد باندې غرم کی کنا دولس بجے کی غار صبح ختم سريع الحساب مومنانو یادو داغی حساب کتاب بشوی آنور دا پارا خواغر وز پندوز درکا دا دا وز دی سر بزر حساب کتاب وش باز روایتو کرا دی دوم رزر لکد فرض منز وقت هذا بلاغ للناس اول سورت تروجو کی اول کیویلیو کتاب انزلناو الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور هذا بلاغ للناس دا قرآن تبلیغ دے دے پار دا خلقو رسول دی دا پار دا خلقو سوت رسی دا اللہ احکام رسی بلاغ للناس چی دا ارسی نو سچل بوشی ولی انذرو بھی چو یرو لشی پا دے قرآن سرا چو یری گی نو سچل بوشی ولی علمو چی پوشی کنا پا دے خبر قرآن خود دے پار راغلے چی خلق پوشی پا دین باندے اگا دین سدے انما هو اله واحد لغا دین دے کنا اگا یو خبر ہے کہ چاہت ذکرم دیتا دین ہوئی نو انما هو اله واحد چی بے شکا کارساز و حاجت روائیہ ہو دے پدی کوئی دل خوڑیر گران دی نلاوی نا وليذكر اولو الالباب. اولو الالباب تا سورۃ رعد کی پی جندلیو کنا غیبت نہ عبرت اخلیخا چہ چہ عقل صفائی کنا فطرتی توحید پکی غیب قرآن نہ ڈیر لے عبرت اخلی. سورۃ حجر